ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในรายการธรรมารบรุณนี้มาเพื่อที่จะบอกคำสอนที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้เป็นการทำหน้าที่ของสมณะในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดก็ตามความรู้ความสามารถในที่มีแต่ถ้าฟังบางตอนบางเรื่องยังไม่เข้าใจมีโอกาสก็ไปฟังซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารจนมาถึงวันพฤหัสวันศุกร์ที่ได้พูดถึงเรื่องของไล่มาตั้งแต่การที่เราจะละบาปเป็นการสร้างบุญสร้างบุญได้แล้วก็อย่าเมาบุญอย่าหลงบุญนั่นคือบุญนี่บางคนสร้างมากๆด้วยการให้ทานนี่โหให้มากเลยแต่สุดท้ายหลงในบุญที่ตัวเองสร้างก็มีตัวอย่างนี้เราก็เคยเห็นบางคนเรียนมากรู้มากรู้หมดจบปิฎกแล้วก็หลงเมาในความเมาที่เกิดจากความที่ตัวเองเป็นพหูสูตรเรื่องนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วตัวอย่างของภิกษุที่ชื่อกัปปิละที่เมาในความเมาที่เกิดจากความที่ตัวเองเป็นพหูสูตรก็มีศึกษาก็ตามเรียนก็ตามสร้างบุญสร้างกุศลก็ตามแต่อย่าให้เมาอย่าให้หลงอย่าให้เพลินในสิ่งนั้นพอเราละบาปได้บุญสร้างบุญด้วยการให้ทานก็ตามละความตระหนี่ละบาปสร้างบุญด้วยการที่ละการทำความชั่วทางกายทางวาจาเป็นผู้รักษาศีลละบาปสร้างบุญด้วยการละความเห็นที่ผิดสร้างความเห็นที่ถูกให้เกิดขึ้นละบาปสร้างบุญอย่างนี้แล้วจนกระทั่งว่าเราไม่เอาทั้งบาปไม่เอาทั้งบุญแต่บุญที่เกิดขึ้นนั้นเราก็ลอยคืนให้สังสารวัฏด้วยเหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีบุญมากมีบุญญาธิการมากมากจนขนาดที่เรียกว่าใครๆก็มาพึ่งได้แต่ก็ไม่เมาไม่หลงไม่เพลินไม่ยึดในบุญกุศลนั้นก็ปล่อยแม้บุญกุศลเหล่านั้นให้อยู่ในสังสารวัฏตัวพระองค์เองก็สบายละหลุดออกจากสังสารวัฏเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆต้องฟังซ้ำทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นให้ได้ไอ้การที่เราทำซ้ำๆทำให้เจริญทำซ้ำๆทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้เนี่ยคือการทำให้เจริญการทำให้เจริญคือการทำบ่อยๆอย่างเรามาฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆท่านกับเจ้าจึงเอาเรื่องที่พื้นฐานที่หลวงพ่อสะอาดท่านได้สอนเอาไว้ในเรื่องการทำสมาธิมาให้ท่านฟังด้วยไอ้พื้นฐานนี่แหละสำคัญเราคิดว่าเราฝึกปฏิบัติแล้วฝึกแล้วทำบ่อยๆเบื่อแต่คนที่เขาเป็นมืออาชีพเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกท่านผู้ฟังอย่างเราไปถามคนที่เป็นมืออาชีพในเรื่องการทำงานก่อสร้างก็ได้คนที่สร้างตึกอย่างนี้ถ้าเขาเป็นมืออาชีพจริงๆเขาจะไม่เบื่อสิ่งที่เขาทำเพราะเขาทำบ่อยจนกระทั่งเขาเก่งขึ้นมาเป็นมืออาชีพขึ้นมาคุณไปถามคนสร้างตึกเลยคุณสร้างตึก10ชั้นสร้างตึก100ชั้นเมื่อวานปีที่แล้วก็สร้างตึกปีนี้ให้สร้างตึกเหรอโอ้ยเบื่อเขาไม่พูดอย่างนั้นเลยแต่ยิ่งเขาสร้างมากเขายิ่งมีความชำนาญมากนี่เขาจะมีความคิดอย่างนี้นะคนที่เป็นมืออาชีพคุณไปถามคนที่ขายขนมเอ้าเขาทำขนมโอ้เมื่อวานก็ทำขนมวันนี้ก็ทำขนมอีกละเบื่อเขาจะไม่มีความคิดอย่างนั้นเขายิ่งเมื่อวานทำวันนี้ทำยิ่งเก่งขึ้นยิ่งมีความฉลาดในสิ่งที่เขาทำมากขึ้นคุณไปถามนักเรียนที่เขาเรียนเก่งๆแต่เขาเรียนยังไงเขาจะไม่บอกว่าโอ้เมื่อวานนี้เรียนวันนี้ก็เรียนอีกละเบื่อเขาจะไม่พูดอย่างนั้นเลยเมื่อวานนี้เรียนวันนี้เรียนอีกยิ่งมีความรู้มากอีกวันต่อไปยิ่งต้องเรียนอีกเรียนจนเป็นมืออาชีพจนด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์นะอะไรอย่างนี้ก็เห็นกันอยู่เป็นมืออาชีพถ้าเราไปหาหมอมืออาชีพไปถามว่าเขาทำยังไงว่าเมื่อวานเจอคนไข้วันนี้ก็เจอคนไข้อีกละเบื่อเขาจะไม่พูดอย่างนั้นเลยแต่ยิ่งเขาเจอมากยิ่งมีประสบการณ์มากยิ่งทำความเข้าใจได้มากมีความฉลาดในเรื่องที่ทำได้มากทำจนเป็นวิชาชีพทำจนเป็นเรียกมือโปรทำจนเป็นสิ่งที่ทำอย่างชำนาญนั่นคือการที่ทำให้เจริญ หมือนกันวันเรารักษาศีลวันนี้เราก็รักษาศีลอีกละโอ้เบื่อเอ้าคุณคิดไม่ถูกถ้าคิดอย่างนี้คิดไม่ถูกนะเมื่อวานรักษาศีลวันนี้ยิ่งรักษาศีลเมื่อวานนั่งสมาธิวันนี้เจริญภาวนานั่งสมาธิแหมยิ่งเจริญยิ่งทำบ่อยยิ่งทำซ้ำยิ่งทำย้ำทำให้เจริญได้ทำบ่อยทำซ้ำทำย้ำนี่ต้องทำให้ถูกด้วยนะคือถ้าทำไม่ถูกมันยิ่งถอยนะแต่เราทำให้ถูกทำให้ถูกทำยังไงนี่แหละคือประเด็นต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งใดที่เป็นของชั่วของผิดของไม่ดีเราละเลิกเพิกถอนซะเราไม่เอาซะสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลนะเราสร้างทำสร้างทำแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วไม่ทำความรู้ความเข้าใจให้เกิดก็ไม่ได้จะรู้จักปล่อยรู้จักวางให้ถูกก็ต้องทำความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้เราทั้งปล่อยทั้งเอาปล่อยนี่ปล่อยอะไรปล่อยนิวรณ์ปล่อยความคิดในทางกามปล่อยเจ้ามิจฉาทิฏฐิเอานี่เอาอะไรเอาสิ่งที่เป็นศีลสมาธิปัญญาเอาในที่นี้ก็หมายถึงเกาะนั่นเองก็คือสรณะนั่นเองเกาะคือสรณะเราละสิ่งที่เป็นอกุศลเกาะสิ่งที่เป็นกุศลใช้สิ่งที่เป็นกุศลเป็นสรณะมีศีลสมาธิปัญญามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้มีทั้งความมักน้อยทั้งความสันโดษให้มีทั้งความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเอาละสิเอาละสิทั้งมักน้อยสันโดษด้วยทั้งไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอด้วยจะเอากันยังไงกันแน่สัปดาห์นี้มันยังไงกันแน่ทั้งละทั้งวางทั้งเอาทั้งเกาะอันนี้เราทำความเข้าใจไปละละวางสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นความชั่วความผิดเอาเป็นที่พึ่งเอาเป็นเกาะนั่นคือสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นบุญให้ทั้งมักน้อยให้ทั้งสันโดษให้ทั้งไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนั่นคือไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายนั่นคือลักษณะที่โพธิสัตว์อยู่ใต้โคนไม้โพธิ์ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายคือสิ่งที่เราใช้เอาเป็นที่พึ่งเอาเป็นเกาะนั่นเองอย่าได้อิ่มอย่าได้พอในสิ่งนั้นในขณะเดียวกันก็ให้เป็นผู้ที่มีความมากน้อยมีความสันโดษเรื่องมักน้อยสันโดษนี้ท่านพระอาจารย์มหาสุชาติจากวัดบวรได้อธิบายไว้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ยกบาลีมาประกอบด้วยความมักน้อยความสันโดษนั้นมีความแตกต่างกันอยู่แต่เป็นคำที่คล้ายๆกันคือความสันโดษนั้นหมายถึงความที่เราพอใจในสิ่งที่มีพอใจยินดีในสิ่งที่มีพอใจยินดีในสิ่งที่ได้คือคุณไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออยู่ก็จริงแต่คุณได้เท่าไหร่คุณก็ยินดีพอใจเท่านั้นนะซึ่งความหมายตรงนี้นะพอใช้เป็นภาษาไทยแล้วมันจะงงๆนิดนึงแต่ให้ใช้ความหมายที่ถูกต้องนะตามศัพท์รากศัพท์ภาษาบาลีเดิมคือเป็นผู้ที่ยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีในขณะเดียวกันอย่ารู้จักอิ่มอย่ารู้จักพอแต่ได้เท่าไหร่ให้พอใจยินดีตรงนี้คือความสันโดษส่วนความมักน้อยนั้นก็คือการที่ให้เรามีโฟกัสมีการเพ่งความสนใจไปในสิ่งที่เราทำได้ที่เราอยู่ต่อหน้าเราทำได้นั่นคือการเพ่งความสนใจไปในงานที่เราทำได้อย่าไปเพ่งความสนใจในสิ่งที่เราทำไม่ได้สิ่งที่เราคาดหวังไม่ใช่ตรงนั้นนั่นคือความมากๆแต่เรามักน้อยคือการเพ่งความสนใจมาในงานในสิ่งที่เราทำได้อยู่เฉพาะหน้าจะเป็นตัวที่ห้ามบาปอกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้นได้ให้เป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายด้วยพุทธเจ้าสอนไว้ตอนที่เป็นโพธิสัตว์ให้เป็นผู้ที่มีความมักน้อยมีความสันโดษในข้อปฏิบัติของเราด้วยมันจะงดงามมากท่านผู้ฟังนะสองอย่างตรงกันข้ามกันเหมือนตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงแต่มันอยู่ข้างๆกันได้อยู่ในจิตของเราได้ปฏิบัติไปด้วยกันได้ถ้าไม่เข้าใจนะไปฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่ทั้งสัปดาห์เลยจะดีมากแล้วทำไปถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะพอเมื่อไหร่จะเลิกได้เมื่อไหร่จะเป็นสัญญาณในการเลิกทำสิ่งนี้ชาวนาเวลาเขาทำนาเนี่ยนะเขาหว่านข้าวเขาเตรียมดินเขาหว่านข้าวดำนาเขาดูเก็บเกี่ยวสัญญาณในการที่บ่งบอกว่าปีนี้เลิกทำนาแล้วจบแล้วนาปีนี้จบคือเขาจะต้องเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ทำการก็เรียกว่าเต ีข้าวจนกระทั่งออกมาเป็นข้าวสารเก็บเป็นข้าวสารแล้วบางส่วนเอามาโขลกเอามาสีให้เป็นข้าวสวยที่สามารถกินได้ตรงนั้นคือสัญญาณในการเลิกทำนาของเขาจบสัญญาณในการที่เราจะเลิกทำตรงนี้คือนิพพานท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าการทำนาของพระองค์ก็คือเปรียบการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการทำนาเหมือนชาวนาที่เขามีการเก็บเกี่ยวการที่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นข้าวมาแล้วเนี่ยเป็นเมล็ดข้าวสมบูรณ์แล้วเนี่ยเป็นการเลิกทำนาของเขาเหมือนกันเราได้นิพพานตรงนั้นคือเป็นกำหนดการเลิกการปฏิบัติของเราตอนนี้เราทำนาเราสร้างผลิตผลในใจของเราโดยการใช้สติบ้างโดยการใช้ปัญญาบ้างโดยการใช้ใจใช้การสมรวมอินทรีย์ใช้การรู้ประมาณในการบริโภคใช้การรักษาศีลนะเป็นกระบวนการในการปฏิบัติของเราละสิ่งที่เป็นอกุศลเจริญสิ่งที่เป็นกุศลเป็นกระบวนการในการปฏิบัติของเราทำไปทำไปทำไปทำไปเดี๋ยวฝนตกมาเดี๋ยวเราดูแลน้ำให้ดีเราก็จะได้ผลิตผลออกมาเราละบาปเราสร้างบุญเราละสิ่งที่เป็นอกุศลเราเกาะเราเอาสิ่งที่เป็นกุศลเป็นเกาะเป็นที่พึ่งให้เป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในเรื่องกุศลธรรมในการสร้างกุศลธรรมให้เป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษในกระบวนการการทำของเราเราจะไปข้างหน้าได้เราก็ต้องปล่อยสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราก็ต้องไปก้าวลงในสิ่งที่อยู่ข้างหน้ากระบวนการตรงนี้เป็นเส้นทางทำไปเมื่อไหร่ล่ะถึงจะถึงฝั่งสติเราจะรู้ได้ไงว่าเราถึงฝั่งถึงฝั่งไม่ถึงฝั่งนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ทราบแต่ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติแบบนี้นะท่านผู้ฟังมันจะทำสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นในจิตคือเราจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตจิตจะไม่มามีอำนาจเหนือได้เมื่อเราเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตจิตไม่มีอำนาจเหนือเราได้นั่นคือการที่เรามีการหลุดพ้นเป็นขั้นๆนี่วิมุตต์แล้วนะหลุดออกหลุดออกจากไหนหลุดออกจากสิ่งที่เป็นอกุศลหลุดออกจากสิ่งที่ไม่ดีหลุดออกจากอำนาจของจิตจิตนี่แหละบางทีมันไม่ดีจิตนี่แหละบางทีมันหลอกเราเพราะอะไรเพราะว่ามันไหลไปตามผัสสะได้มีผัสสะมากระทบจิตก็ไปรับรู้บางทีมันไหลไปตามแม่บางทีเราฝึกมาดีแต่ก็ยังมีคิดบ้าบอฟุ้งซ่านแฮบางทีเราจิตเราฝึกมาดีแล้วเราคิดว่าเราทำดีแล้วเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจมากๆเลยแล้วก็หลงเป๋ไปเหมือนกันแฮเราจึงต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตอย่าให้จิตมีอำนาจเหนือเราการที่เรามีอำนาจเหนือจิตตรงนี้คือเราเข้าถึงวิมุตติระดับหนึ่งเรามีนิพพานเป็นขั้นเป็นตอนไปเราดับแล้วดับเย็นจากอะไรดับเย็นจากสิ่งที่เราผ่านมาแล้วนั่นแหละแต่ตรงนี้ก็นิพพานก็เกิดแล้ววิมุตต์ก็เกิดตรงนั้นนะวิชชาคือความรู้ก็เกิดขึ้นตรงนั้นนะแค่เราละบาปเราสร้างบุญเราเป็นผู้ที่ละสิ่งที่เป็นอกุศลเจริญสิ่งที่เป็นกุศลเราเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความสันโดษมีความมักน้อยในกระบวนการการปฏิบัติของเรานะนิพพานเกิดในวินาทีนั้นวิมุตต์เกิดณวินาทีนั้นนิพพานเกิดณวินาทีนั้นนั้นเกิดขึ้นในใจของเรานี่เองและเมื่อเราพอมีอำนาจเหนือจิตไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าเรากับจิตนี่มันเป็นคนละตัวกันแล้วเราคืออะไรล่ะแล้วจิตมันคืออะไรล่ะแล้วเราจะเห็นว่าจิตนั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราแต่เราไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เราแล้วเรานี่มันคือใครแล้วเราเห็นตรงนี้คือจะสามารถที่จะวางแม้ความยึดถือในจิตนั้นได้แต่ตอนนี้ไอ้ที่เราบอกว่าเรามีอำนาจเหนือจิตจิตไม่มีอำนาจเหนือเราไอ้คำว่าเรากับคำว่าจิตเนี่ยจริงๆมันอันเดียวกันเราถูกความยึดถือเชื่อมกันอยู่เราถูกความยึดถือทำให้ยึดว่าไอ้จิตนั้นเป็นของเราอยู่ความยึดถือที่ทำให้จิตนั้นเป็นของเราเราจึงไปทุกข์ตามที่จิตมันไปรับรู้ในความทุกข์จิตไปรับรู้ในความทุกข์อะไรอะไรอะไรอะไรแล้วเราก็รู้สึกทุกข์สุขไปตามความทุกข์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามความที่จิตเข้าไปรับรู้เพราะนั้นถ้าเราสามารถเห็นได้ว่าเอ๊ะจิตกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันนะเรามีอำนาจเหนือจิตจิตไม่มามีอำนาจเหนือได้การที่เราฝึกให้มีอำนาจเหนือจิตการที่ฝึกไม่ให้จิตมีอำนาจเหนืออันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะท่านผู้ฟังการที่เราฝึกให้มีอำนาจเหนือจิต พื่อที่เราจะได้เห็นตามจริงได้ฝึกการฝึกตรงนี้เป็นการฝึกทุกขั้นตอนแล้วที่ว่าทำให้เราก็เรียกว่าแยกตัวเราออกจากจิตจิตกับเรามันคนละอันกันการที่ฝึกตรงนี้ให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาเราจะฝึกการเห็นความเป็นอนัตตาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วกระบวนการนี้เราจะแยกออกแยกออกแต่ไอ้ที่เราแยกออกเราคิดว่าเราแยกออกแล้วจริงๆแต่มันยังไม่หรอกเพราะว่าเรายังมีตัณหาอยู่มันก็จะติดตึ๊บอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งที่เราไม่ทันมันที่เรามีสติไม่ทันมันแต่ถ้าเราทำไปตรงนี้ทำไปตรงนี้แล้วเราจะสามารถแยกได้ตรงนั้นแหละเมื่อเราเห็นจิตว่าเอ้ยจิตนี่เองที่มันหลอกเราให้เราไปยึดถืออยู่แล้วเราถูกจิตหลอกเหมือนการที่คนตาบอดต้องการผ้าขาวเนื้อดีเนื้อสะอาดเนื้อดีเป็นของดีปรากฏมีคนหนึ่งก็เอาผ้าเปื้อนขมเหลาเนื้อก็แย่มาหลอกว่านี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีเขาก็ไปหลงห่มหลงเอาไปโชว์คนอื่นว่านี่ดูสิฉันมีผ้าขาวเนื้อดีดูสิฉันมีผ้าขาวเนื้อดีแต่ตัวเองตาบอดแล้วก็เอาผ้าเนื้อเหลวเปื้อนขมเหลาไปโชว์เขาแต่พอเมื่อไรคุณมีตาดีเกิดขึ้นมาเห็นว่าอ้าวนี่มันผ้าขาวเนื้อเหลวเปื้อนขมเหลานี่นาก็จะทิ้งมันทันทีเหมือนกันเราคิดว่าจิตนี้เป็นของเราจิตนี้ดีจิตสิจิตประพัดสอนจิตดีจิตฉันดีฉันไปนั่งสมาธิแล้วจิตฉันสว่างสวยฉันดีโถเอ้ยระวังให้ดีจะถูกจิตหลอกถ้าเราปฏิบัติให้ดีดีนี่หมายถึงว่าคุณมีอำนาจเหนือจิตไอ้คุณหรือว่าตัวเราที่บอกเรามีอำนาจเหนือจิตเราจึงต้องทำความเข้าใจให้ได้นะยังไงเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจให้ได้ถ้าไม่เข้าใจต้องทำให้เข้าใจให้ได้ว่าไอ้จิตมันไม่ใช่ของเราเราจะฉลาดขึ้นมาตรงนี้เราจะมีตาคือธรรมะได้เราจะมีตาคือธรรมะได้แต่คือถ้าเรายังไม่เข้าใจแล้วก็เหมือนคนที่ยังตาบอดอยู่เนี่ยนะแล้วเขาก็ได้ผ้ามาผืนหนึ่งคิดว่านี่เป็นผ้าเนื้อดีแต่จริงๆมันเป็นผ้าเนื้อเหลวแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจก็เหมือนเรายังไม่มีธรรมะจักษุเกิดขึ้นเห็นว่าไอ้จิตนี้ของดีนะมันไม่ใช่ว่าไม่น่าจะดีแต่ถ้าคุณมีธรรมะจักษุขึ้นเมื่อไหร่อ้าวจิตมันหลอกเรานี่เราจะเข้าใจตรงนี้ทันทีแล้วทำยังไงอ่ะพอเข้าใจแล้วคนตาบอดเขาทำยังไงพอเขาตาดีแล้วพอมีคนเขาจ้างหมอมาเอายามาใส่นะจนกระทั่งตานี่หายบอดขึ้นมาดีขึ้นมาอ้าวนี่มันผ้าเนื้อเหลวเปื้อนขมเหลานี่ก็ทิ้งซะไม่เอานะจุดวินาทีที่เราอ้าวนี่มันผ้าเนื้อเหลวเปื้อนขมเหลาเราทิ้งซะเหมือนการที่ณจุดวินาทีที่เรามีอำนาจเหนือจิตจนกระทั่งเห็นว่าจิตอ้าวนี่จิตมันหลอกเรานี่จิตไม่ใช่ของเรานี่มันหลอกให้เราไปยึดถือว่านี่เป็นตัวตนทิ้งซะนั่นแหละคือจุดที่เราจะละทั้งบาปลอยทั้งบุญข้ามโอกาสได้ไม่พักไม่เพียรข้ามวัฏฏสงสารได้ตรงนั้นคือนิพพานอันเป็นที่สุดจบและเหมือนชาวนาเก็บเกี่ยวแล้วและเป็นจุดที่จบละของการทำนาตรงนี้คือจุดจบคือนิพพานใหญ่นั่นเองนั่นคือนิพพานที่เป็นจุดจบแต่ว่าไอ้เจ้ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยนิพพานคือความดับเย็นของสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะจนกระทั่งเราวางหมดทุกอย่างนะจนกระทั่งวิชาวิมุตติตรงนั้นเกิดขึ้นเรารู้ถึงความที่จิตนั้นไม่ใช่ตัวตนรู้ถึงความที่แม้วิญญาณคือจิตนั้นก็เป็นสิ่งที่หลอกลวงมีธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหลอกลวงเป็นธรรมดาเราจะมีความเข้าใจว่านานจริงเนาะนานเป็นเวลานานมากแล้วที่เราถูกนิจิตนี้หลอกถูกจิตนี้คดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกจึงทำให้เรานั้นเข้าไปยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรที่เข้าไปยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรท่านผู้ฟังว่าสภาวะนั้นแหละคือสัตว์นั่นเองสิ่งที่จะเข้าไปก้าวลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารได้นั่นคือวิญญาณแต่อาการที่วิญญาณมายึดเกาะสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วยึดถือเข้าเป็นตัวตนนั่นคือสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงสัตวะอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสังสารวัฏนี้เพราะมีความยึดถือในกันตั้งหานั่นเองและถ้าเมื่อไรที่เราทำความเข้าใจในเรื่องของจิตว่าอ๋อเราถูกจิตหลอกได้เข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราทำความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วก็มีธรรมจักษุเกิดขึ้นการมีธรรมจักษุนี้นั่นคือหมายความว่าเห็นความจริงละในระดับหนึ่งนี่ก็เป็นโสดาบันเห็นแล้วทำได้ด้วยนั่นก็จะเป็นเข้าขั้นถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นที่ข้าพเจ้าเคยบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่เอาอะไรนั่นคือไม่เอาตรงนี้นั่นคือให้ถึงจุดนี้ นะถึงจุดนี้ก็คือชื่อว่าไม่เอาอะไรไม่เอาหมดทุกอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เอาแต่ก่อนมาหน้านั้นคุณต้องเอาสิ่งที่เป็นกุศลนะต้องเอาสิ่งที่เป็นกุศลเป็นที่พึ่งต้องเกาะสิ่งที่เป็นกุศลต้องละด้วยนะไม่ใช่แต่จะเอาจะเกาะจะพึ่งอย่างเดียวแต่เราก็ต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลเพิกถอนสิ่งที่เป็นอกุศลปลูกนิวรณ์ความคิดทางกามมิจฉาทิฏฐิเอาออกซะนะเราจะทําให้ถึงจุดที่เรียกว่าไม่เอาอะไรได้ทําให้ถึงจุดที่เรียกว่าเห็นจิตที่เราคิดว่ามันดีมันประเสริฐนี่แหละเป็นสิ่งที่มีความหลอกลวงเป็นธรรมดาถ้าท่านฟังไม่เข้าใจก็อาจจะเป็นเพราะว่าพระเจ้าอาจจะความสามารถไม่ถึงอธิบายให้ท่านฟังเข้าใจไม่ได้ท่านฟังก็ต้องไปฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์กลับไปหาครูที่เก่งกว่าฉลาดกว่าพุทธพจน์ที่เอามาประกอบกันในที่นี้นะว่าอีกครั้งหนึ่งนะนั่นคือเรื่องของตอนที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไมโพบอกถึงความที่ตัวพระองค์เองนั้นเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและเป็นผู้ที่ไม่ถอยกลับจากการทำความเปลี่ยนพุทธพจน์ที่ยกมาคือจุดที่คุยกับเทวดาในสังยุตตนิกายเทวตาสังยุตในพระสูตรที่ชื่อว่าโอคตรณสูตรพูดถึงการที่มีเทวดามาถามว่าทำยังไงถึงจะข้ามห้วงน้ำข้ามโอคะได้พระพุทธเจ้าก็พูดถึงคนที่ไม่พักไม่เพียรนะข้ามโอคะได้แล้วพุทธพจน์ที่ยกมาในที่นี้ก็คือการที่ให้มีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นเกาะนะเกาะในที่นี้ก็คือที่พึ่งแต่ต้องเกาะเอาไว้ต้องเอาเป็นที่พึ่งเอาไว้พุทธพจน์ที่ยกมาในที่นี้คือการที่ให้ละสิ่งที่เป็นอกุศลในเรื่องของละมิจฉาสังกัปปะเจริญสัมมาสังกัปปะเป็นต้นพุทธพจน์ที่ยกมาในที่นี้คือเรื่องของสัมมาวายามะเห็นได้ชัดเจนนะเป็นสิ่งที่ละอกุศลนะให้เจริญกุศลละกรรมมันมีโทษเจริญกรรมมันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ถ้าเราฟังใกล้ครวญพุทธพจน์บทนี้เรายังไม่เข้าใจนะแสดงว่าเรายังถูกอวิชชาบังอยู่ถูกอวิชชาบังอยู่ถูกตัณหายึดเอาไว้เอาเราจะทำยังไงดีก็นี่แหละถ้าคุณเอามาใคร่ครวญบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆทำซ้ำทำย้ำทำให้เจริญเราจะเปิดอวิชชาออกได้เห็นตัวมันแจ้งจะซะแล้วละมันซะเห็นตัวอวิชชาแจ้งจะละมันซะทำไงอ่ะต้องมีสติไงและมีสติทำตามกระบวนการนี้ทำตามกระบวนการไหนทำตามกระบวนการที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นะทำให้มากทำให้เจริญเราจะเปิดเจ้าอวิชชาได้เห็นตัวมันแจ้งจะแล้วฟันมันซะตัดมันให้ขาดด้วยปัญญาขุดมันให้ถึงรากขุดรากมันออกมาสับให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ทำให้เป็นซีกๆแล้วพึงให้แห้งในลมและแดดแล้วก็เผามันซะเผาเสร็จแล้วบดให้เป็นขี้เถ้าให้เป็นผงละเอียดแล้วลอยมันไปลอยไปให้หมดลอยไปตามกระแสน้ำก็ได้ปล่อยให้พัดไปตามลมก็ได้อวิชามันจะค่อยดับไปเอาคุดอีกทำอีกทำอวิชาให้มันปรากฏขึ้นมาอีกพิจารณาอีกก่ออีกละอีกพึ่งอีกเลิกอีกให้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอให้สันโดษให้มักน้อยอีกเจออวิชาอีกเอามันมาสับมันให้เป็นชิ้นๆเผามันให้ไหม้บดให้มันไม่เหลือลอยมันอีกเมื่อวานนี้ทำแล้ววันนี้ทำอีกตอนเช้าทำแล้วตอนเที่ยงทำอีกขุดมันออกมาเห็นมันที่ไหนจับมันเอาไว้ฟันมันให้เหลือสับมันให้ยับเผามันให้ไหม้เกรียมขยี้มันให้เป็นผุยผงแล้วลอยมันไปอย่าให้เหลือเยื่อใหญ่คือเจอมันที่ไหนจัดการมันที่นั่นแล้วเราจะเจอมันได้ยังไงถ้าน้ำท่วมอยู่นั้นท่านฟังเราจะมองไม่เห็นเลยว่ามีตอมีหลักอะไรตรงไหนเราทำน้ำให้ลดซะเราละบาปเราซะเราละสิ่งที่เป็นความชั่วความผิดซะไอ้สิ่งที่เป็นความดีความงามปรากฏขึ้นมาเราจะเริ่มเห็นได้ว่าไอ้ความไม่ดีมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ละมันซะละตรงนั้นซะฟันมันให้ยับสับมันให้ไม่เหลือขยี้มันให้เป็นผุยผงเผามันให้ไหม้เกรียมลอยมันไปละไปสร้างไปทำความรู้ให้เกิดขึ้นในจิตของเราอย่าไปเครียดครับท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดครับทำใจให้สบายแต่กระบวนการนี้บางทีมันต้องมีการบังคับบ้างมันต้องมีการฝืนบ้างเราทำไปให้เหมือนมืออาชีพเขาทำงาน ทำไปให้เหมือนคนที่เขายินดีพอใจในงานที่เขาทำให้ระลึกไว้เสมอท่านฟังให้ระลึกไว้เสมอว่าจิตไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ตัวตนเราอย่าถูกจิตหลอกให้เราเป็นผู้นี้มีอำนาจเหนือจิตอย่าให้จิตมามีอำนาจเหนือได้จำคำนี้ไว้เลยนะท่านผู้ฟังจำคำนี้ไว้เลยอย่าให้จิตหลอกถ้าเราถูกจิตหลอกแล้วทุกอย่างหลอกหมดเพราะจิตนั่นแหละเป็นตัวที่ไปรับรู้ทุกอย่างถ้าเราถูกจิตหลอกเราจะถูกทุกอย่างหลอกหมดถ้าเราฉลาดในวาระจิตของเราให้มีอำนาจเหนือจิตเราจะไม่ถูกจิตหลอกได้เราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของจิตเราจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยหลอกหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นของหลอกก็ได้ถ้าเราถูกจิตของเราหลอกอยู่ถ้าเราถูกจิตของเราหลอกอยู่สัจจะความรู้อะไรที่เข้ามาเป็นของหลอกทั้งสิ้นถ้าเราไม่ถูกจิตของเราหลอกอยู่ความรู้สิ่งที่ชั่วร้ายแค่ไหนเข้ามาก็จะหลอกเราไม่ได้กันเทศตอนนี้ชื่อว่าไม่ตกอยู่ในอำนาจของจิตทำจิตให้อยู่ในอำนาจได้